ปฏิสังฆาโยนิโสหิลานาบาจยเปสัจจิบริกขารังปฏิเสวามิยาวะเดวะอัปปันนานังไวยาบาธิกานังเวดนานังปฏิกาตายาอัปยาบาจปรมตายาติ